Alla våra program måste bestå av Elin talar illa om det individualistiska projektet. Det måste finnas en sensmoral. Det måste finnas filmvinkel. Nu sitter vi här igen och ska spela in en podcast. Förhoppningsvis störs ni inte allt för mycket av mitt smaskande just nu. Så, det här ämnet som vi ska prata om idag har jag initierat. Det kommer sig ju att jag pratade med två av mina vänner vid två skilda tillfällen. Mm. Och båda beklagade sig över samma sak. Tror att någon av dem bara beklagade sig så i allmänhet och den andra skulle gå på en fest. Och båda sa så här: alltså, jag är så tråkig, folk tycker jag är så tråkig. Mm. Att de kände sig så tråkiga och inte så roliga när de skulle vara i ett sammanhang. Mm. Och jag tror att båda sa såhär, men du är så rolig Ylva. Men jag tycker det var så tråkigt på något sätt att de kände så. För att jag uppskattar dem jättemycket, både när jag är ensam med dem, men också i sociala sammanhang. Mm. Jag tycker det är tråkigt att de ser på sig själv på det sättet. Mm. Men det har ju du pratat om mycket och det tycker jag är bra. Eller det är att, ja, att en viss typ av personlighet premieras. Ja, för när du berättade för mig om det här, då sa jag, men det där är jag också. Mm. Jag är också en sån person som inte går hem hos så många, tänker jag mig. Även om jag vet att jag faktiskt går hem hos ganska många ändå, så upplever jag att det finns en samhällelig konsensus kring vad som är den önskvärda personligheten. Mm. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Men vad är det då för typ av person som premieras? Jag tänker det de ville vara var roliga till exempel. Mm. Spexiga sa de, en av dem i alla fall. Jag önskar ju att jag kunde vara typ avslappnad. Jag kan ju vara väldigt rolig, men jag har svårt att vara det i liksom stora festsammanhang. Men prata mycket, tänker jag, en sån grej. Easy going, outgoing. Ja. Syns och hörs mycket. Det är lite den grejen, tänker jag. Mm. Och inte nödvändigtvis på ett drygt sätt. En sån här som trivs med att mingla, tänker jag. Går runt och tar alla i hand och kommer ihåg namn. Ja, nej, men jag även om en sån som du. Jag är ju verkligen inte sån på sätt och vis. Jag tycker jag har svårt för sociala koder. Jag tycker för det sa jag också till dem så här, eller när de sa så här, ja, jag tycker du är så rolig, eller jag vill vara som du kanske. De är inte exakt så, men andra meningen. Nej, jo, det är ju att jag ofta känner att jag pratar för mycket, att jag tar för mycket plats och att jag har väldigt mycket ångest över det, att jag liksom och att jag inte riktigt förstår när jag ska hålla tyst. Så att det är inte så enkelt heller liksom. Är det här något som pågår i ditt huvud eller upplever du att du så här möter repressalier för att du pratar för mycket eller? Jag tror att det är mest i mitt huvud kanske. Folk skulle kanske inte säga åt en så här, nu måste du vara tyst. Men nej, men i mitt huvud så. Fast jag upplever ju, det har jag sagt när du har beklagat dig över det här, att jag upplever och tror att kvinnor och män får lite olika utrymme tilldelat. Och att, alltså jag känner väldigt många snubbar som tar mycket plats och som så här spexar mycket, pratar högt, pratar mycket om sig själva. På ett sätt som liksom när brudar liksom tar så mycket plats eller pratar så mycket om sig själva, då kommer jag på mig själv med att tycka att det är stört irriterande. Och nu för tiden tycker jag att de här snubbarna är stört irriterande också. Mm. Jag känner att jag har genomskådat det lite. Men liksom någon slags allmän, eller är jag ute och cyklar? Nej, men jag håller med. Jag tänker med att någon slags allmän åsikt är låt killarna hållas typ. De är roliga, men så fort en brud gör för många anspråk eller liksom tar för mycket plats, så är det såhär, gud vad hon är jobbig. Det är det du har känt av ibland, jag vet inte. Kanske att jag tar, som tjej, tar för mycket plats. Kanske. Och jag tänker också på det, på definitionen på rolig. Så läste jag en artikel om såhär att killar, tjejer tycker det är roligt när killar skämtar mycket. Då tycker de att killen har humor. Mm. Men killen tycker tjejen har humor om den skrattar åt den. Ja, alltså, så tror jag verkligen att det kan vara. Ja, men så tror jag lite det. Att en tjej ska du inte vara rolig. Eller du ska vara rolig på det sättet att du ska uppskatta mannens rolighet. Mm, liksom. Mm. Men kanske inte dra så mycket. Ja, men jag har nog, jag har pratat om det här kanske med dig. Och också med andra så här, kvinnliga vänner. Att vi så här, har kommit på oss själva med att skratta per automatik åt saker som jag bara säger. Och sen så här, så att det skrattade i halsen. Men vad är det jag skrattar åt? Det här var inte ens kul. Men, ja, men det vi i alla fall kan tänka är att den här personligheten som folk gillar i sociala sammanhang kan vara olika för tjejer och killar. Det är lite kanske det vi kommer fram till. Det går in i varandra förstås. Det är lite att vara trevlig så här, att vara, men ändå att tjejer kanske inte tillåts vara lika roliga, men killar förväntas vara mer roliga till exempel. Det finns säkert mycket mer. Ja, ja, och säkert andra, jag tror inte kanske att vi kan förenkla det till killar och tjejer heller, utan andra klass och ras och ja. En annan grej med det här snubbe-brud dynamiken och utrymme. Förlåt om det känns som att jag så här dissar snubbars personlighet nu. Det är mer som att jag dissar liksom vad som är tillåtet för olika personer. Men jag upplever, det kan ju vara pressen på mig. Jag upplever att jag måste vara så himla trevlig jämt. Men att jag umgås i sammanhang där det också vistas snubbar som är ganska otrevliga. Eller så här, och som inte är trevliga. Inte alltid så snälla, ganska så här. Jag vet inte, en stereotyp snubbe som så här på fest sitter och typ spelar gitarr och pratar inte med någon. Förstår du vilken stereotyp? Ja, gitarrkille. Ja, ja men precis. Och då tycker folk typ att han är så här kul. Ja. Kul kille. Han är bra på att spela gitarr. Det skulle en tjej aldrig kunna göra. Nej, men eller hur? Eller hur? Och jag vet inte. Jag får känslan av att folk tycker att jag är otrevlig ibland när jag känner att jag är ju bara, jag är ju bara inte trevlig liksom. Det är bara att jag inte anstränger mig. Och killar kommer undan det med det, men du som tjej. Alltså jag inbillar mig det. Ja, men jag vet inte om det är så. Jo, men jag tror att det ligger något i det. Och jag tror att jag själv tänker så, att jag kan bli, jag blir mer störd när en tjej inte trevlig än en kille. Men det tror jag faktiskt, tyvärr. Och jag hoppas ju att jag ser igenom det. Men det kan jag verkligen nu när jag tänker efter. Jag tror jag förväntar mig mer av tjejer. Men något som jag tycker är konstigt med den här personligheten. Vi är ju ganska överens om att det är något som premieras i samhället i stort. Men jag upplever att den också premieras i det här lilla samhället som vi båda vistas i någon mån, nämligen kyrkan. Ja. Jag brukar ju prata om frikyrkopersonligheter. Det är en väldigt ännu mer spexig personlighet än den här vi har pratat om som är mer allmän, men det är samma typ. Ja, det gör mig ledsen att till och med i kyrkan så måste du vara på ett speciellt sätt för att bli omtyckt där. Där borde det verkligen inte vara så. Nej. Där borde verkligen alla sorters egenskaper och personligheter uppskattas och tas tillvara på, men liksom respekteras. Ja. Och ändå är det de som är spexiga och roliga, som får predika, som får alla lovsång. Jag tänker att de får alla så här viktiga uppgifter på något sätt. Och statusuppgifter, inte viktiga uppgifter så, för det tror jag inte, men statusuppgifter om jag använder det ordet. Och det tycker jag är jättetråkigt. För vad är det som säger att en som liksom kanske inte är så himla spexig inte är lika bra på att predika till exempel? Alltså, eller hur? Jag tänker att stiffa personer är bättre på predik. Ja, men egentligen. Nej, men så går det ju inte att säga heller. Nej, men ändå att jag tänker att så här spexiga och roliga personer får mer sådana uppdrag för att folk tänker att men det är så himla bra. Ja, men och det är så här att det är också en grej att liksom tänka att alltså olika personlighetstyper gillar eller så här, bara för att jag är lite inbunden ibland, då vill jag inte predika. Då vill jag bara fixa fika. Mm. Eller så här, på sin höjd typ, ha hand om barnkyrkan. För att det skulle typ vara lättare att hänga med barnen och hänga med vuxna. Jag vet inte. Lite som det vi sa om att, liksom, att introverta eller liksom ospexiga människor förväntas typ inte vilja gå på stora fester. Mm. Jag tycker det är skitkul att gå på stora fester. Mm. Om jag får göra det på mina villkor. Mm. Om jag slipper mingla. Om jag får umgås med liksom ett litet antal människor. Ja. Men hur kan du tycka, säg att du är en del av ett, att ni är några stycken. Jag vet inte hur många är med i en grupp för att det ska hållas ett samtal. Det finns någon sorts gräns. Men känner du dig då bekväm att vara tyst till exempel? Ja. Ja, ibland. Eller, alltså, alla människor är väl dynamiska. Jag menar, ibland tycker jag att det är skönt att vara tyst. Ibland tycker jag att andra människor pratar för mycket så att jag inte får komma till tals. Ibland är jag den som pratar för mycket, antar jag. Jag tänker ändå i, när man är till exempel ett gäng eller några stycken personer, så som om alla hade varit de här personligheterna, de vinnande personligheterna, då hade ju inte funkat liksom. Nej. Tänk att det behövs. Och sen så ändrar man ju roll från gäng till gäng. Så jag säger inte att det inte finns någon fast. Men det behövs ju folk som kanske är mer tysta. Eller kanske mer den personligheten som tänker efter innan de säger någonting. Det blir jättetrevligt att det är en mix. Att, ja. För samtalen blir ju bättre. Mm. På det sättet. Tänker jag. Jag upplever att människor blir besvärade av människor som är tysta ibland. Mm. Men vad tror du det beror på? Jag vet inte. Jag tror dels kan det ha att göra med att en liksom outgoing person tänker sig att liksom ingen skulle kunna tänka sig att välja att vara tyst bara för att det är skönt. Mm. Så då måste det vara något fel. Eller jag vet inte, jag upplever att det är så här lite hotfullt. Är det inte så här en tyst observatör liksom? Ja, som att någon som är nykter när alla andra är fulla. Ja, men lite så. Ja, men jag kan ju tycka att det är jobbigt med människor som är tysta, men jag ska vara ärlig. Och det är väl just som du säger, att så här, det känns, dels för jag är dåligt samvete för att jag pratar så mycket, och det är väl något som jag ska ha, för det är inte bra att prata för mycket heller. Men, jag menar, har de inte roligt, eller så här, jag kan ju få liksom så här, jag vill gärna ha så här respons på. Mm. Men då tänker jag att det går ju att fråga så här. Mm. Så här, är du nöjd med att, eller så här, har du kul, eller vad tycker du om det här, den här tillställningen? Mm. Ja, men hur ska jag, ja, men det kan jag fråga. Men jag upplever att jag alltid måste bortförklara så här, nej, jag är lite trött typ. Mm. Men så känner jag också när jag väl är tyst, så känner jag mig, ja, det känns det konstigt. Så här, nej, men nu valde jag att vara tyst, för det är lite skönt. Det är sant. Men om man nu är i ett sällskap och några sitter tyst, hur ska jag då kanske som är mer outgoing, och för det mesta är det, hur ska jag då inkludera andra? Hur ska jag tänka? Ska jag tänka så här, få dem att prata, eller ska, ja, det är klart det är olika, men förstår vad jag menar? Jag kan inte vara talesperson för alla tysta människor. Men jag personligen tycker att det är rätt skönt. Alltså, jag kan behöva en inbjudan i ett samtal ibland, för jag kan tycka att det är svårt att ta sig in. Mm. Och då tycker jag att det är skönt om någon, alltså jag har ju varit med om att folk så här har sagt till mig, ja, vad tycker den här tysta tjejen som sitter här? Typ. Och så bara vänds alla blickar mot den och blir sugen på att lämna bordet. Liksom. Men jag kan tycka att det är väldigt skönt om någon så här, ja, Elin, har du något mer att tillägga? Mm. Då finns det också utrymme att säga nej. Mm. Men, Eller så här, lite mer öppna frågor. Ja, men precis. Mm. Bara så här, men liksom bara slänga ut den. Men sen, jag vet inte, vissa människor gör sig bättre i mindre sammanhang helt enkelt också. Ja. Då kan det ju vara en idé att vända sig till den personen och ha liksom ett eget samtal som inte liksom alla behöver lyssna på. Ja, det är sant. Det är sant. Ja, för problemet är ju egentligen inte, det kanske vi har fått fram, att vissa människor är tysta och vissa människor pratar mer. Alltså problemet är inte att vissa är den här vinnande personligheten. Nej, nej. Problemet är inte det, men problemet är att de personligheterna premieras. Och att folk förväntas vara outgoing, förväntas vara den här personligheten. Och åtminstone eller förväntas vilja vara den, så här sträva mot. Alltså det här fake is until you make it. Ja. Och det är det som är problemet, tänker jag. Mm. Absolut. Att inte, folk får vara. Ja, att inte bara olika personligheter uppskattas, utan bara en viss typ av personlighet. Mm. Vad tror du att det beror på? Jag sa jag innan, min standardreplik i typ alla program vi gör är att säga det här beror på det individualistiska samhället och kapitalismen. Och det kan jag tänka att det kanske gör i det här fallet också. Mm. Alltså, vi ska vara liksom våra personliga varumärken och jag ska vara talesperson för mitt varumärke. Och därför måste jag också gå hem. Alltså jag ska sälja mig själv liksom. Mm. Och därför måste jag gå hem hos alla. Ja. Ja, men jag kan hålla med om det. Och liksom att göra det för egen vinnings skull. För jag upplever, det är också en grej här, att den här vinnande personligheten, jag upplever inte att den alltid måste vara snäll. Nej, okej. Det finns ju många snälla människor som inte har den här vinnande personligheten. Mm. Och det finns folk med den vinnande personligheten som inte är snälla. Mm. Som minglar men inte så här, så intresserad av andra människor. Mm. Jag vet inte. Jag raljerar lite. Men att det är väldigt tråkigt att den personlighet som är bra på att lyssna och som ger andra plats inte premieras. Mm. Det är ju typ en förutsättning för den här vinnande personligheten är att det finns folk som är beredda att lyssna och ge den personen plats. Mm. Jag tycker det är jättetråkigt att den inte uppmärksam. Alltså det är som arbetaren som gör all markservice typ för de med vinnande personlighet. Det här med att anses vara social är också någonting som jag har. Alltså det här funderade mycket på när jag gick på gymnasiet. För då ansåg jag mig vara en osocial. Eller jag märkte, eller människor upplyste mig med att jag pratade om mig själv som en osocial person. Mm. Och en person sa då till mig att så här, du är inte alls osocial för du är lite umgås med människor. Du är social. Mm. Och sen dess har jag liksom tänkt mycket på det där. Vad vi benämner som så här, socialt beteende och så här, social kompetens. Mm. Det är väldigt... Vad är social kompetens? Är social kompetens att så här, vara bra på att höras, göra sin egen röst hörd, att berätta historier om sig själv, att hälsa på så många som möjligt under en kväll? Eller är det social kompetens att så här, vara skitbra på att lyssna och att så här, kunna lyssna fokuserat på en människa i ett sammanhang av så här, 50 andra människor? Mm. Att så här, se andra... Att kunna föra ett samtal, ställa frågor liksom. Ja, och de här sakerna, de här grejerna, de utesluter ju inte varandra. Nej. Men jag tänker att förutsättningarna för att så här, se andra människor, känna in andra människor är större hos människor som är mer tystlåtna. Mm. Ja, men det har du verkligen rätt i. Ja, jag kan ju känna då, om jag nu representerar outgoing och vi säger att jag är en outgoing person, och det är jag ju, att jag kan vara ganska taskig. Mm. Och inte ge blyga personer en chans och tysta personer en chans i sociala sammanhang. Mm. För att så här, men jag tänker då, nej men de är tråkiga, de vill inte säga. Mm. Tänkte du så när du träffade mig? Nej, det gjorde jag inte, för jag tycker inte du var tyst. Så jag har lite svårt att förstå den bilden av dig själv. Jag tycker inte du är det, men ja. Kanske bra på att spela. Ja. Eller så stämmer det inte. Ja. Förlåt. Det var en parentes. Vad tänkte jag? Jo, och det är ju verkligen en vidrig egenskap hos mig, att jag är så. Tycker jag. Jättetråkigt. Men inte vidrig kanske, men trist. Trist, en trist inställning till andra människor. Det vill också säga att jag som spexig, om jag nu är det ibland, så kanske bara, åh, det är så kul att spexa med någon annan. Men att så här, att sätta sig med någon som är lite tystare kan vara svårt. Kan jag tycka. Jag kan ju tycka att det är så skönt, men typ om jag går på någon typ av tillställning. Fest hemma hos någon till exempel. Mm. Jag blir så lättad om jag hittar någon tyst person som sitter i ett hörn. För då kan jag sitta där med den personen i det där hörnet. Men sen, alltså, vi lever ju också... Eftersom vi lever i ett samhälle som premierar den här spexiga personligheten, så det är klart, jag söker mig också till den. Jag dissar också tysta människor och söker mig till den spexiga. Fastän jag någonstans inser att det inte alltid är trevligare. Mm. Vad bär vi med oss av det här? Att om du är en spexig typ, skäms inte över det. Men visa uppskattningar för de som är blyga och tysta. Och inte prata så mycket och inte är så spexiga. Och testa att vara tyst ibland. Mm. Eller hur? Det är trevligare än en kan tro. Vi vill som vanligt veta hur ni tänker i det här. Håller ni med oss? Mm. Eller inte? Har vi dragit det här till någon slags ytterlighet som inte överensstämmer med verkligheten? Vad tänker ni? Skriv i våra kommentarsfält. Eller på Twitter. Mm. Vad heter det på Twitter? Hjärtat är fullt. Och Facebook har vi också. Vi har en Facebook-sida som det går ut till. Okej. Hej då. Hej då.